180 इसमें ये कठोपनिषद का तृतीय बल्ली। अच्छा ठीक है, ये प्रकरण में सब विचार आएगा आगे। अच्छा इसका तो कथा इस प्रकार की है, नचिकेता उसका पिता ने कर्म कर रहे थे, उस कर्म में उनको दक्षिणा देना था, वो सब बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे थे। नचिकेता को दुख हुआ कि इसे तो पिता को फल नहीं मिलेगा, तो फिर वो जाके पिता को पूछे कि कम से कम इनको अर्थात बैलेंस करने के लिए अगर हमको किसको दे देंगे तब तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये अर्थात ये बूढ़ी गाय को देने से उनको उतना पुण्य नहीं होगा, हमको दे देंगे तो क्यों हम उनका प्रिय है। तो पूछे दो तीन बार कि हमको किसको दे रहे हैं, पिता ने नाराज होकर कह दिया आपको यम को दे दूंगा। तो फिर वो बोले ठीक है भेज दीजिए, तो वो फिर चले गए यमराज के पास। तीन दिन वहां रहे, यमराज जी घर में नहीं थे, कथा तो कथा है, यमराज जी घर में नहीं थे, तीन दिन बाहर खड़े रहे। फिर यमराज जी आए बोले कि आपने तीन दिन खड़े रहे तो तीन बरो मांगो। फिर वो तीन बरो मांगे, प्रथम बरो में तो कहे कि हम वापस जाने से हमारा मतलब हमारा पिता अर्थात तो आनंद में रहे, हम वापस जाने से हमको पहचाने, ये प्रथम बरो हो गया। द्वितीय बरो मांगा ये त्रयोदश मंत्र 175 पृष्ठा है ना, ये इस किताब में 175 में त्रयोदश मंत्र। सत्वम अग्नि स्वर्गम स्वर्ग्यम अध्येशे मृत्यु प्रब्रीहि तं श्रद्धानाय मह्यम। हे यमराज आप उस अग्नि को जानते हैं, अग्नि अर्थात अग्निसाध्य कर्मों को जानते हैं, जो स्वर्ग्यम अर्थात स्वर्गाय हितम स्वर्ग प्राप्ति का जो उपाय है, तो अध्येशी अर्थात मेरे को स्मरण करवाइए। हे मृत्यु संबोधन करते हैं यमराज जी को, प्रब्रीहि तं श्रद्धानाय मह्यम मेरे को बताइए। फिर यमराज जी आगे वो अग्नि का उसको पूरा मतलब जैसा जैसा करना है सब बता देते हैं। आगे 20वां मंत्र आगे पृष्ठ में, यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। तो प्रेते विषय सप्तमी, मरने वाले मनुष्य के विषय में जो विचिकित्सा संशय है मनुष्यों में, मनुष्यों में जो संशय है जो मरता है उसका क्या होता है, ये अस्तित्व के नायम अस्ति, मरने के बाद कुछ रहता है ना कुछ नहीं रहता है, ये तृतीय प्रश्न पूछते हैं कि एतद विद्या में जानू अनुशिष्ट त्वया, आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर के मैं ये जानू, ये मेरा तृतीय वर है। ये मांगने के बाद अर्थात तो कुछ है अथवा नहीं है, मरने के बाद क्या रहता है, अर्थात ये आत्म तत्व विषय का प्रश्न। आगे यमराज जी कहते हैं आगे मंत्र में, देवैरत्रापि विचिकित्सम पुरा न ही सुविज्ञेय अनुरेश धर्म। इसके बारे में तो ये शरीर अगर नहीं रहता है तो क्या रहता है, इसके बाद देवताओं को भी संशय हुआ था और ये जानना इतना आसान नहीं है, ये तो धर्म अणु अर्थात अति सूक्ष्म है। नचिकेता आगे मंत्र में कहते हैं अगर देवताओं को इसे संदेह होता था तो फिर ये तो इतना कठिन बात है अन्य कौन बताएगा, आप ही तो हमको इसे बताइए। यमराज जी आगे 23 मंत्र में कहते हैं, सतायुष पुत्र पौत्रान भूनिष्व बहुन पशुन हस्ती हिरण्यम अश्वान वृणीश्व अर्थात आवरण करो मांगो हमको, सतायुष पुत्र पौत्र सौ वाले होने वाले और बहुत पशु हिरण्य हस्ती अश्व कर भूमेर महदायतनम और स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, जब तक जीना चाहते हो वो जीव। और आगे कहते हैं इतना तो हमने कह दिया, एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम वृणीश्व वित्तम चिर जीविकाम, अगर इसके बराबर और कुछ मांगता है तो वो भी। आगे मंत्र में कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, जो सब काम काम्यंते इति काम विषया भोगा, मनुष्य लोक में जो सब दुर्लभ हो वो सब मांगो। आगे कहते हैं उसी मंत्र में, इमा रामा सरथा सतुरिया, ये जो स्वर्ग लोक में सब रामा अप्सरा होते हैं रथ के साथ तुरी वाद्य यंत्र के साथ, ये सब मनुष्य को प्राप्त नहीं होते हैं, ये भी मेरे द्वारा वर प्राप्त होकर के तुम ले लो। आगे 26 मंत्र में नचिकेता कहते हैं सो भावा मर्त्य से यदंत के तत्, यहाँ सो अभावा दिए हैं कैलाश का पुस्तक में, सो भावा है तो सो अभाव होने से स्व अर्थात कल, ये सब पदार्थ कल नहीं रहेंगे, तो ये सब लेकर के हम क्या करेंगे और इसको लेकर भोग करेंगे तो एतत् सर्वे इंद्रियाणाम तेज जरयंती, भोग करेगा तो इंद्रिय का तेज नाश हो जाएगा। और बड़ा बात है कि अपि सर्वम, ये सब होने पर भी जीवितम अल्पमेव, ये तो जीवन तो ही क्षण स्थायी है, इसलिए तवैव बाहस तव नृत्य गीते, ये सब नृत्य गीत वो अपने लिए रखो। तो आगे नचिकेता कहते हैं न वित्ते न तर्पण यो मनुष्य, ये धन भी जितना मिलने से मनुष्य कभी शांति नहीं प्राप्त करता है। और लप्स्याम हे वित्तम अद्राक्ष्य चेत्वा, आपका दर्शन हुआ तो फिर हमको वित्त कहाँ कम हो जाएगा। और आप कहते हैं जब तक चाहते हो जीव तो जीविष्याम यावद इशिष्यसि तुम, जब तक आप ये गद्दी में रहेंगे फिर हमको कौन मारेगा। आप हमको बर देते हैं जब तक चाहते हो जीव, आप गद्दी में है तो हमको कौन मारेगा, इसलिए हमको ये सब नहीं चाहिए। तो हमको तो बरस्तु में वरणीय स एव, हमने जो मांगा था वही बर आप दीजिए। तो फिर आगे आगे थोड़ा रहे, आगे देखिए द्वितीय वल्ली में, तो फिर यमराज जी महान प्रशंसा करते हैं अन्यत श्रेयो अन्यत उतैव प्रेय, श्रेय अलग है प्रेय अलग है, ते उभे नानार्थे पुरुषं सीनित, ते उभे नानार्थे पुरुषं सीनित, सिंह बंधन है वो भिन्न भिन्न अर्थ में पुरुषों को बांधते हैं, एक श्रेय एक प्रेय, तय हो श्रेय आददान से साधु भवती, श्रेय प्रेय में जो श्रेय का आददान ग्रहण करता है उसका साधु मंगल होता है, और ही अते अर्थात वो तो प्रयोजन से गिर जाता है, ये वो प्रेय वृणित, जो प्रेय चाहता है वो तो गिर जाता है। और ठीक है हम खाली श्रेय को ही चाहेंगे, कहते हैं श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेय प्रेय मनुष्यम मनुष्य के पास एतः आते हैं, तौ वो दोनों को संपरित्य सम्यक विविनक्ति धीरः, धीर तो ये दोनों का विवेक कर लेता है करके, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, तो धीर जो है वो श्रेय को प्रेय से ग्रहण कर लेता है, और प्रेय जो क्या करता है प्रेयो मंदो योग क्षेमात वृणीते, जो मंद बुद्धि वाला होता है वो ये योग क्षेम के ऊपर दृष्टि रख करके प्रेय को ही रख लेता है, जो धीर होता है विवेकी होता है वो प्रेय के अपेक्षा श्रेय को रखता है, और वो जो मंद होता है वो प्रेय को रख लेता है। ये कहते हैं यहाँ का द्वितीय पीठाधीश्वर जी थे जनार्दन गिरी जी महाराज जी, हरिद्वार कुंभ में ये टेंट लगा हुआ है और टेंट में आग लग गया, तो महाराज जी बाहर आ गए तो उनका सेवक वो भी आ गया, आने के समय वो पैसा का पेटी को उठा करके लाया, तो महाराज जी उसको बोले कैसा मूर्ख हो, वो किताब को उठा करके लाना चाहिए, ये व्यर्थ चीज को उठा करके लाया, भागो उसको किताब लाओ। तो ऐसा ही अर्थात उनको ये व्यर्थ चीज को उठा करके लाए हो। तो फिर आगे यमराज जी आगे कहते हैं चतुर्थ मंत्र देखिए, दूरम एते विपरीते विसूची अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, दूरम एते विपरीते विसूची, विसूची मार्ग विपरीते एते, ये दोनों मार्ग बिल्कुल विपरीत है, क्या है अविद्या याच विद्या, विद्या अविद्या बिल्कुल विपरीत मार्ग है, और विद्या अभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये न त्वां कामा बहवो अलोलुपंत, हे नचिकेता आपको तो हम विद्या अभिप्सिन मानते हैं, अर्थात आप विद्या चाहने वाले हो, आपको बहुत सारे कामों भी लोभो नहीं दिखा पाया, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, तो अविद्या के अंदर में रह करके अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पंडितम मन्यमान, दंद्रम्यमाणा परियंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, दंद्रम्यमाणा यंग हुआ है धातु है द्रम कुछ सायंगतो तो नुगतो नुनाशिकांतस्य, तो अभ्यास में आ गया द, द को फिर नुक हो गया दंद्रम्यमा, ये मुंडक में है जंघन्यमाना, ये समान मंत्र है वहां का लिए जंघन्यमाना हन धातु है। तो दंद्रम्यमाना अर्थात कुछ कुटिल गति को प्राप्त करते हैं, कुटिल गति नाना योनि को, परित यंति मूढ़ा नाना योनि में भ्रमण करते हैं, अंधन एव अनियमाना यथांधा न सांपराय प्रतिभाति बालम। सांपराय परलोक, ये जो अविवेकी होते हैं उनको परा परलोक का भान नहीं होता है। प्रमाद्यंत वित्त मोहे न मूढ़म, वो मूढ़ है, वित्त मोह से प्रमाद करते हैं उनको सांपराय न प्रतिभाति, उनको परलोक नहीं दिखता है। वित्त जिनके पास होता है उनको परलोक कम दिखता है। हाँ, अगर सज्जन है तो परलोक के लिए दान धर्म इत्यादि करते हैं, नहीं तो वित्त भोग में चलते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, अयम लोक यही लोक ही है, नास्ति पर परलोक नहीं है इति मानी। यमराज जी कहते हैं पुनर पुनर वसम आपद्यते में, पुनः पुनः में वसम आपद्यते, बार बार मेरे वश में आते हैं। श्रवणायापि बहुबेरी यो न लभ्य श्रृणवंतो अपि बहवो यम न विद्यु। श्रवणाय अपि बहुभेर यो न लभ्य, ये जो आत्मतत्व है सुनने के लिए भी बहुतों को मिलता नहीं। श्रृणवंतो अपि बहवो यम न विद्यु, सुनने पर भी बहुतों को कुछ पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आश्चर्य वक्ता, इसको कहने वाले आश्चर्य, यहाँ आश्चर्य का अर्थ टिप्पणीकार वहां कहे, टीकाकार न टिप्पणीकार, विरल, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का वक्ता विरल होते हैं। और कुशल से लब्धा, तो इसको जो प्राप्त करने वाले वो भी महान कुशल, क्योंकि उतना वैराग्य हो संसार से तभी प्राप्त करेगा। आश्चर्य ज्ञाता, जो ज्ञात, जो इसको जानने वाला, आश्चर्य मिलना कठिन होता है। और कुशल अनुशिष्ट, जो अनुशिष्ट अनुशासन प्राप्त जिसको होता है वो भी कुशल होता है, अकुशलों को प्राप्त भी नहीं होता है। आगे कुछ और सब मंत्र यहाँ दिया है, इसका तो कठोपनिषद का बहुत सारे मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चतुर्दश मंत्र देखिए, तो अन्यत्र धर्म, ये बहुत प्रशंसा इत्यादि करने से नचिकेता फिर कहता है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तत् वद। धर्म से अन्य, अधर्म से अन्य, कृत और अकृत, कृत हो गया कार्य, अकृत हो गया कारण, कार्य कारण से जो अन्य, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, भूत अतीत भव्य भविष्यत् और च कहने से वर्तमान, वो सबसे भी अन्य ऐसा जो पदार्थ आप जानते हैं हमको भूलिए। तो यहाँ ये संदेह करेंगे, पहले ये यम प्रेत विचिकित्सा कहा था, तो ये मनुष्य मरने के बाद कुछ रहता है नहीं रहता है, वो तृतीय प्रश्न हो गया था, तीन बर दिया गया था, ये चतुर्थ प्रश्न कहाँ से कर रहा है। अभी नचिकेता कह रहे हैं वो बद, वो कहिए, जो ये धर्म अधर्म कार्य करण भूत वर्तमान भविष्य से अलग है जो आप जानते हैं वो कहिए, ये चतुर्थ चीज कहाँ से आ गया प्रश्न, तो ये सब का विचार होगा। कहेंगे कि नहीं नहीं, जो तृतीय प्रश्न था वो जीवात्मा संबंधी प्रश्न था, ये परमात्मा संबंधी प्रश्न है, ये वास्तविक ये दोनों एक ही है, ऐसे से समाधान देंगे। और आगे दक्षिण पार्श्व में देखिए, एतदेव ही अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छसि तस्य तत्। यही ब्रह्म है, अक्षर जो है ओंकार, यही यहाँ ओंकार का विचार देते हैं, यही ब्रह्म है। आगे अष्टादश मंत्र है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसका उत्तरार्ध तो बिल्कुल बराबर है गीता में। आगे मंत्र है, हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजादी। गीता में ये एनम व्यक्ति हंतारम, यश्चैनम मन्यते हतम। आगे मंत्र हो गया, ये आत्मतत्व का व्याख्यान आरंभ हो गया। अणोर अणियान, अणु से भी अणियान है, सूक्ष्म है। महत्वो महियान, महान से भी महान है। आत्मा अस्य जीवस्य जंतुर निहितो गुहायाम, गुहा बुद्धि, बुद्धि में ही इसका अनुभव होता है। तम उसको अक्रतुहु, संकल्प रहित, जिसका अंदर में बहुत सारे संकल्प है वो आत्मतत्व का ज्ञान नहीं करेगा। पश्यति बीत शोक बहुव्रीह है, बीत शोको यस्य धातुः प्रसादात, धातु ईश्वरस्य परमात्मनः प्रसाद से आत्मनः महिमानं पश्यति। आगे सब उसी का ही कथन चल रहा है, आत्मतत्व कैसे आसीनो दूरं व्रजति, बैठा बैठा दूर जाता है, सयान याति सर्वत, ये सब कहने का तात्पर्य है कि व्यापक है। अच्छा आगे से मंत्र है, आगे पृष्ठा में देखिए 180 में आत्मान तृतीय मंत्र, आत्मानम रथिनम विद्धि। यहाँ एक रूपक, रूपक अर्थात एक तुलनात्मक एक दे करके, तो कुछ अगर अज्ञात पदार्थों को समझाना है कि ज्ञात पदार्थ कह करके उसके साथ सादृश्य दिखा दिखा करके बताते हैं। यहाँ कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, एक रथ का कल्पना करते हैं, रथ में एक रथी रहता है, रथी रथ अश्व और अश्व में होने वाले जो प्रग्रह लगाम और जो मार्ग ये सब चाहिए, तो इसका कल्पना करके यहाँ कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा हो गया रथी और शरीरम रथमेव तु, शरीर हो गया रथ, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, जो रथ में सारथी होता है वही यहाँ बुद्धि, सारथी जिधर ले जाएगा रथी को उधर जाना होगा, बुद्धि जिधर ले जाएगी आत्मा गया उसके साथ आध्यात्म करके। विद्धि मन प्रग्रहमेव च, मन तो प्रग्रह अर्थात बुद्धि और विषय, बुद्धि और इंद्रिय इनका बीच में मन, बुद्धि मन मन विषय ऐसे चलेंगे, उसी प्रकार की ये हो गया सारथी हो गया बुद्धि और मन हो गया वो लगाम स्थानीय, आगे इंद्रियाणी हयानाहु, तो इंद्रिय हो गए घोड़ा, जैसे सारथी घोड़ा का बीच में लगाम, इसी प्रकार की बुद्धि सारथी हो गया बुद्धि और घोड़े हो गए इंद्रिय, उनका बीच में रहा मन। इंद्रियाणी हयानाहु विषयांश तेषु गोचरान, तो इंद्रिय का जो विषय है वही घोड़ों का गोचर, गोचर था मार्ग, घोड़ों के लिए मार्ग होता है इंद्रिय का वो विषय। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहु मनीषिणः, यहाँ आत्मा शब्द से शरीर लेना है, शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त हो करके वही जीवात्मा भोक्ता बनता है। आत्मा जब शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य कर जाता है तो भोक्ता बनता है। तो यहाँ कह करके आगे फिर आकांक्षा होगा कि तो फिर हम उसको कैसे जानेंगे उस आत्म तत्व को जो आप ये रूपक के द्वारा कह रहे हैं। कहते हैं यस्तु अभिज्ञानवान भवति, अभिज्ञानवान अविवेकी, अयुक्त न मनसा सदा, उसका मन सर्वदा अयुक्त एकाग्र नहीं है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसका इंद्रियों कभी वश में नहीं होंगे, मन है ना, यस्तु विज्ञानवान है ना, पंचम मंत्र यस्तु अभिज्ञानवान, उसका मन अभिज्ञानवान विवेक नहीं है, विवेक रहित तो बुद्धि मन को रोक पाएगी नहीं रोकेगा, मन अगर नहीं रोकेंगे तो उसका इंद्रिय नहीं रहेंगे, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, जैसे दुष्ट अश्व इव सारथ है, सारथी का दुष्ट अश्व जैसा, और यस्तु विज्ञानवान भवति युक्ते न मनसा सदा, तो उसका मन सर्वदा एकाग्र, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथ है, उसका इंद्रिय सब वश में रहेंगे, जैसे सारथी का सदस्व अच्छा गुड़े। आगे कहते हैं यस्तु अभिज्ञानवान भवति अमनस्क सदा असुचि, जो अभिज्ञानवान होता है अमनस्क अन्य मनस्क रहता है सदा असुचि, सूची नहीं रखता है, न सतत पदम आपनोति, वो उस पद को प्राप्त नहीं करता है, संसारम च अधिगच्छति, ये तो अर्थात तो निंदा कर दिए। और यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा सूचि एकाग्रचित सूची विज्ञानवान होता है, स तु तत् पदम आपनोति, वो पद को प्राप्त करता है, यस्मात् भूयो न जायते, विज्ञान सारथिर यस्तु, विज्ञान सारथि में बहुव्रीहि, विज्ञानम सारथिर यस्तु अर्थात विवेक ही जिसका, विवेक युक्त बुद्धि विज्ञान वो जिसका सारथी है, मन प्रग्रहवान नरह, जिसका मन प्रग्रह है विवेक युक्त बुद्धि के साथ अगर मन है तो स्वध्वन पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, वो तो मार्ग का पार को प्राप्त कर लेता है, वो पार में क्या है तद विष्णु परमम पदम, और विष्णु का परम पद को प्राप्त करता है, तो जो विज्ञानवान सारथी मन प्रग्रह वाला होता है वो प्राप्त करता है। अभी तद विष्णु हो परमम पदम, ये विष्णु क्या है परम पदम, आकांक्षा होने से आगे कहते हैं इंद्रियेभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्य परम मन, इंद्रिय से अर्थ अर्थ अर्थ विषय, वो पर है श्रेष्ठ है, क्यों कहते हैं विषय इंद्रियों को खींचते हैं इसलिए विषय श्रेष्ठ हुए। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो ये अर्थ का तो भान तभी आ पाएगा जब मन रहेगा, पर मन भी अर्थ से सूक्ष्म है, मन सात्विक अंश से होता है, विषय तो कभी राशिक तामसिक से होंगे। और मनुष्यस्तु परा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मन का नियामिका है, वो मन से परा है। बुद्धेर आत्मा महान पर, बुद्धि से आत्मा वो महान पर कहीं, अच्छा ठीक है बुद्धि से आत्मा महान पर हो गया। कहते महतः परम अव्यक्त, बुद्धि से महान आत्मा है और आत्मा से आगे महतः पंचमी है परम अव्यक्तम, अव्यक्त से पुरुष, पहले एक आत्मा आया बाद में एक पुरुष आया, ये आत्मा से और वो पुरुष से किसको लिया जाएगा। तो कहते हैं कि इसका दो पक्ष देंगे भाष्य में, अगर मन से पर बुद्धि, बुद्धि से आत्मा कहने से ये जीव, जीवात्मा, और जीवात्मा से अव्यक्त कैसे पर हो जाएगा। कहते हैं कि अव्यक्त का अर्थ लिया जाएगा कारण अवस्था, कारण अवस्था ही जीव का जीवत्व का हेतु है, कारण नहीं है फिर जीव में जीवत्व आएगा, क्योंकि कारण अविद्या अज्ञान हो जीव का जीवत्व होगा। तो इस प्रकार, और द्वितीय अर्थ कहेंगे कि अगर ले लेंगे जीव ले लेंगे तो जीव का निमित्त बनता है अव्यक्त और वो अव्यक्त से पुरुष पर है, वो तो स्पष्ट है। दूसरा पक्ष कहेंगे आत्मा शब्द से तो आत्मा महान, महान आत्मा कह करके हिरण्य गर्भ, बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि और महान आत्मा से हिरण्य गर्भ, व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है और समष्टि बुद्धि से अव्यक्त वो और श्रेष्ठ है, अव्यक्त से पर ये श्रेष्ठ है। अभी ये अधिकरण में विचार होगा, देखिए आप कहते हैं कि महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, अभी सांख्य आ जाता है, कहता है कि महत का अर्थ महतत्व, उससे श्रेष्ठ है अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ है पुरुष। तो सांख्य कहता है कि यहाँ जो अव्यक्त है ये तो प्रधान को ही कहता है, तो फिर ये अव्यक्त प्रधान को अगर कहे तो उसे क्या हुआ, सिद्धांत पूछेगा। सांख्य कहता है कि इसे यही हुआ कि यही अव्यक्त अंतिम पदार्थ हुआ ना पुरुष से पूर्व में, यही जगत कारण है, अव्यक्त का अर्थ प्रधान हुआ ये जगत कारण है, क्योंकि अंतिम में आप पर कह करके अव्यक्त रहे, अव्यक्त से आगे पुरुष हो तो चैतन्य हो गया, इसलिए अंतिम जड़ पदार्थ हो गया अव्यक्त, यही हुआ प्रधान, यही जगत कारण है। आप जो इक्षतेर ना शब्दम कह करके प्रधान का निराकरण कर दिए थे, कहते कि ये शब्द नहीं है, वेद प्रतिपाद्य नहीं है, ये कैसे वेद प्रतिपाद्य नहीं, ये अव्यक्त यही तो कहता है प्रधान को, इसलिए वेद प्रतिपाद्य है, ऐसे कहेगा सिद्धांती। कहेगा देखिए जो तृतीय मंत्र था आत्मानम रथिनम विद्धि, उसमें आत्मा शब्द आया था, आगे शरीरम रथम एव तु शरीर आया था, आगे बुद्धि तु सारथिम बुद्धि, आगे मनः, आगे इंद्रियाणि हयानारहु, आगे तेषु गोचरान, आगे विषयांश तेषु गोचरान विषय आया था, अर्थात आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय विषय और शरीर, शरीरम रथ इतने आया था। तो इतने से अभी जो दशम और एकादश मंत्र है इंद्रियभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मन, एकादश मंत्र में जो महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, सांख्य का कहना है कि ये सांख्य तत्व को परामर्श करता है। वेदांती कहता है कि हम लोग वेदांत का मतलब ये श्रुति का विचार करते हैं, यहाँ से आप सांख्य तो क्यों चला जाते हैं, इसी का पूर्व में आत्मानम रथिनम विधि ये मंत्र आया था, ये इसी का ही प्रतिविज्ञा करता है, सांख्य तक जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये नजदीक में उसका पूर्व में है ये श्रुति, ये उसी का ही परामर्श करता है। उससे क्या हुआ अभी कहते हैं, देखिए तृतीय चतुर्थ मंत्र में आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय विषय पांच चीज है, और दशम एकादश में देखिए इंद्रिय ऊपर में, इंद्रिय यहाँ इंद्रिय आ गया, ऊपर में विषय है यहाँ अर्थ आ गया, ऊपर में मन है यहाँ मन हो गया, ऊपर में बुद्धि था यहाँ भी मनसस्तु परा बुद्धि आ गया, और यहाँ क्या है आत्मा महान, ये आत्मा महान कहने से अगर आप समष्टि बुद्धि ले लेंगे, ऊपर में एक ही बुद्धि है, यहाँ बुद्धि को दो भाग कर दिया, एक हिरण्यगर्भ एक व्यष्टि बुद्धि, ये हो गया। तो ये कोई और मतलब ज्यादा नहीं हुआ, ये दोनों बुद्धि ऊपर बुद्धि के साथ एक ही हो जाएंगे, और ऊपर में रहा आत्मा, तो यह हो गया जो महत्व हो गया समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ, और उससे हो गया परम अव्यक्तम, अव्यक्त से हो गया पुरुष पर, ऊपर में जो आत्मानम आत्मा था यह हो गया पुरुष, अभी नीचे बच गया अव्यक्त, ऊपर में बच गया शरीर। इसलिए सिद्धांत कहता है कि यह जो अव्यक्त कहते हैं ऊपर का शरीर का ही परामर्श करता है, क्यों बाकी तो सब एक एक क्रम बैठ गया, ये अव्यक्त ही ऊपर का शरीर है। अव्यक्त से मूल प्रकृति नहीं लेना है, अव्यक्त से शरीर लेना है। सांख्य पूछेगा शरीर कैसे अव्यक्त होगा, शरीर तो बिल्कुल व्यक्त है। तो सिद्धांत यहाँ कहते कि शरीर को यहाँ व्यक्त रूप से नहीं है, अर्थात शरीर जब उसका कारण अवस्था में रहता है, तो इसलिए यहाँ अव्यक्त शब्द से शरीर को ही लेना है, किंतु स्थूल रूप से जब शरीर है वो बात को नहीं कहना है, जो वही शरीर जो कारण रूप से है, तो इसलिए इसको तो शरीर ही लेना है, क्योंकि ऊपर मंत्र में शरीर शब्द अभी वो एकादश मंत्र में उसका परामर्श प्रतिविज्ञा करने के लिए ये अव्यक्त शब्द ही है, इसलिए अव्यक्त शब्द से शरीर को ही लिया जाएगा। सांख्य कहेगा अव्यक्त से प्रधान को लेना चाहिए, क्योंकि सांख्य स्मृति के साथ क्रम बराबर हो रहा है। सांख्य श्रुति में महत्त्व अव्यक्त पुरुष और एकादश मंत्र में महत्व अव्यक्त पुरुष, ये क्रम से सिद्धांत कहता है क्रम लेने का नहीं है आपको, यहाँ यौगिक अर्थात न व्यक्त इति अव्यक्त, शरीर जब व्यक्त अवस्था में नहीं रहता है उसी को अव्यक्त कह दिया गया, किंतु है तो अव्यक्त शरीर ही है ऐसा कहा गया। आगे द्वादश मंत्र, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, तो ये आत्मा गूढ़ है इसका प्रकाश नहीं होता है। और दृश्यते तु अग्रेया बुद्धिया, तो अग्रेया अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, अग्रेया अर्थात सूक्ष्म, तो सूक्ष्म हो जाना, सूक्ष्म स्थूल विषय वासना बुद्धि में आने से स्थूल हो जाता है, तो जब विषय वासना नहीं रहता है तो सूक्ष्म होता है। और इसके लिए उपाय क्या, यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ, वाणी को मन में नियमन कर दे, अर्थात वाणी का व्यवहार ज्यादा न करे, मन को करे, मन ही चले वाणी न चले। इसको कहते हैं धीरे धीरे आपका इंद्रिय जाते हैं, इंद्रिय व्यवहार घट गया मन का व्यवहार बढ़ा, मनो हमेशा चलना चाहिए, ये मनो तो बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल मतलब जितना समय उसको विश्राम देना है देना है, ये चलना चाहिए। पहले तो शरीर को धीरे घटाएंगे, इंद्रिय चलेगा, कौन सा इंद्रिय चलेगा, श्रवण इंद्रिय चलेगा, ये इंद्रिय चलेगा, आप अध्ययन में जाएंगे, अध्ययन में जाने से मन चलेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आप इंद्रियों को मतलब घटा करके आप मन को अधिक चलाएंगे। तो फिर आगे कहते हैं यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ, तो ये मनसी, मनसी यहाँ सप्तमी है और बांग जो है वो द्वितीया है, बांग मनसी ये द्विवचन नहीं है, यच्छेद बांग वाणी को मनसी, मनसी सप्तमी होने से ह्रस्व होना चाहिए छंद से। अच्छा, और बाक बाक में वाचम होना चाहिए, द्वितीया होना चाहिए, वो भी विभक्ति लोगों को छंद से हुआ है। प्राज्ञ बुद्धिमान और तद ये अच्छेद ज्ञान आत्मनि, तो और वो जो मन है उसको ज्ञान आत्मा विज्ञान में बुद्धि में लय करे, अर्थात विवेक वाला हो जाए, मन का जो जिधर उधर चल रहा है उसके धीरे धीरे विवेक वाला करे। और ज्ञानम आत्मनि महती, महद आत्मा हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि, तो ये समष्टि बुद्धि में ये व्यष्टि बुद्धि को लय करे। तो सिद्धांत यहाँ कहेगा देखिए यहाँ कहते हैं ज्ञानम अर्थात व्यष्टि बुद्धि और आत्मनि अर्थात समष्टि बुद्धि, व्यष्टि समष्टि अलग किए हैं, इसलिए पूर्व में जो आया था मन से बुद्धि, बुद्धि से महत, वहां भी व्यष्टि समष्टि लेना है ऐसा सिद्धांत कहेगा सर। और ये जो समष्टि बुद्धि उसको क्या करेंगे, महति नियच्छेद और तद नियच्छेद शांत आत्मनि, जो शुद्ध आत्मा चैतन्य हिरण्य गर्भ को चैतन्य में लय करें। इसलिए ये जो प्रत्यावर्तन होता है साधक का, मैं इनको ये शरीर वाला हूँ, धीरे धीरे उठेगा उसे, मैं ये शरीर वाला नहीं हूँ, हम तो एक मन है, सूक्ष्म है, तो ये सूक्ष्म फिर मैं तो समष्टि बुद्धि हूँ, मैं समष्टि बुद्धि हूँ अर्थात मैं ही एक ही हूँ, बाकी कोई बुद्धि मेरे से अलग नहीं है, अर्थात धीरे धीरे एक जीववाद में आया, एक जीववाद होने से ही जाकर के आगे ब्रह्म ज्ञान होगा, समष्टि बुद्धि को नहीं आकर के ब्रह्म में नहीं जा पाएगा, नाना बुद्धि है तो एक ब्रह्म कैसे होगा, कहेगा तो मैं अलग हूँ अलग है, अब तो ऐक्य ज्ञान नहीं होगा, इसलिए प्रत्यावर्तन मतलब प्रक्रिया में निश्चित रूप से समष्टि भावना आना ही है, आना ही है, इसलिए कहते हैं कि हृदय जितना विस्तार हो जाएगा, ये कहेंगे कि सेवा करो प्रेम करो उसे बढ़ेगा, ये सब वही बात है, ये हो गया। आगे कहते हैं उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उत्तिष्ठित उत्तिष्ठित जागृत अर्थात ज्ञान अभिमुखी हो जाओ, फिर जागृत अज्ञान निद्रा से उठ जाओ, अज्ञान को नाश करो, वरान निबोधत वरान प्राप्य निबोधत श्रेष्ठ ज्ञानियों को प्राप्त करके जानो निबोधत, क्षूर से धारा निशिता दूरत्या, ये जो मार्ग है वो तो क्षूर का धारा जैसे है, तो दूरत्या दूरेन अत्यय इसको पार करना कठिन है, दुर्गम पथम पथस ये मार्ग बहुत दुर्गम है, कवयो बदंती ज्ञानी लोग कहते हैं, और वो आत्मतत्व तो कैसे है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंध वच्च, तो शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, अव्यय है, अरस है, नित्य है, गंध वाला नहीं है, अनादि है, अनंत है, महतः परम हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ है, ध्रुवम तन निचाय निचाय ज्ञात्व मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा ये तो अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम ये तो सब प्रधान ही है, प्रधान तो साम्यावस्था है, तो वहाँ शब्द स्पर्श रूप रस ये सब कहाँ है, ये तो प्रधान को कहता है, सिद्धांती कहेगा उसका पूर्व ऊपर सब देखिए, ऐसा गूढ़ आत्मा कहा तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, और आगे कहते हैं कि अनादि अनंत महतः परम ध्रुवम निचाय मृत्यु, पूर्व पक्षी कहेगा यही तो हम कहते हैं महतः परम, महतत्व से पर हो गया प्रधान, सिद्धांती कहेगा मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तो आप अगर महत्व पर प्रधान को जान लेंगे, प्रधान का ज्ञान से सांख्य मुक्त हो जाता है क्या, उनको भी पुरुष ज्ञान चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि इसलिए मृत्यु मुखात प्रमुच्यत कहने से यहाँ आप प्रधान को नहीं ले पाएंगे, ये सब विचार आएगा ये प्रकरण में। अच्छा अनुमानिकम अप्येकेशाम इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च, अनुमानिकम अप्येकेशाम इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च, अनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत सांख्य कहता है, एकेषाम साखिनम कुछ शाखा में अर्थात कठो शाखा में, अनुमानिकम ये प्रधान को अनुमानिक कहते हैं, अनुमान से ज्ञात होता है उसके लिए श्रुति नहीं है कहते हैं, अनुमानिकम अपि जगत कारणम अनुमानिकम प्रधानम अपि, अपि कहने से जगत कारण वेदांती कहता है ब्रह्म है, तो इसलिए सांख्य कहता है अनुमानिकम अपि, आप लोग ब्रह्म को कहते हैं ठीक है, किंतु ये भी हो सकता है क्यों, एकेशम साखीनाम कुछ शाखा में तो ये प्रधानों को पढ़ा ही जाता है, इसलिए नहीं होगा कैसे, अशब्दम कैसे कह देंगे इति चेत, अर्थात वो दशम एकादश मंत्र को लेकर के कह रहा है, सिद्धांत कहता है कि न दशम एकादश मंत्र में जो सब कहा गया है वो जो तृतीय चतुर्थ मंत्र में आत्मानम रथिनम विधि में था उसी का शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर और दर्शयति च, शरीर रूपक रूपक अर्थात तो जो कल्पना करके दिखाते हैं कथा, तो रूपक तदे शरीर एवं रूपक आत्मा आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथम एव रूपक तेन विन्यस्त विन्यस्त अर्थात उपन्यस्त उसके द्वारा कहा गया, और उससे गृहितेर उसी का ग्रहण होता है। शरीर रूपक में जो बात कहा गया है उसी का ही ग्रहण ये दशम एकादश में होता है। शरीर रूपक हो गया तृतीय चतुर्थ मंत्र, तृतीय चतुर्थ मंत्र में यद उपन्यस्त उपन्यस्त उक्त कथित विन्यस्त विन्यस्त का अर्थ उपन्यस्त उपन्यस्त का अर्थ कथित। शरीर रूपक के द्वारा जिसका कथन हुआ दशम एकादश मंत्र में उसी का गृहीति उसी का ग्रहण होता है। तो होने से सब एक एक सब बराबर हो गए, केवल वहां बच गया शरीर यहाँ बच गया अव्यक्त, इसलिए अव्यक्त शब्द से शरीर का ही ग्रहण होगा सिद्धांति कह रहा है। और दर्शयति च, आप सब पूर्वापर का विचार करिए, प्रधान के लिए यहाँ कोई स्थान भी नहीं है, श्रुति स्वयं कहती है ये तो शरीर को ही लेना है, क्योंकि प्रधान को लेंगे तो फिर आगे प्रधान उसका ज्ञान से मुक्ति नहीं हो जाएगा, तो ये सब बात आगे कहा जाएगा। अव्यक्त शब्द से सर महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर कहा गया, तो ये जो महतः परम अव्यक्तम ये अव्यक्त शब्द ऊपर में रथ आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमे भूतु, तो वो अव्यक्त पद ऊपर मंत्र का शरीर को ही कहेगा ही, बाकी सब एक एक इसके साथ बराबर हो गए, वहां शरीर बच गया यहाँ अव्यक्त बच गया, इसलिए सिद्धांत कहता है कि यहाँ का अव्यक्त से शरीर को कहेगा। सांख्य कहता है महतः अव्यक्त पुरुष, ये अव्यक्त तो प्रधान होना चाहिए, सिद्धांत कहता है नहीं आप सांख्य तो क्यों जाते हैं, ऊपर मंत्र में है ना वही सब देख लीजिए, सब बराबर है, खाली एक वहाँ अलग अलग दिखता है, इसलिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऊपर मंत्र में स्थूल शरीर है, कारण शरीर तो वो स्थूल शरीर है, क्योंकि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम है वो तो, क्योंकि रथ में जो प्रग्रह ये सब रथी सारथी ये सब रथ में रहेंगे, इसलिए उसको स्थूल शरीर, वही सांख्य शंका करता है उसको अव्यक्त कैसे कहेंगे। सिद्धांत कहता है कि स्थूल शरीर का एक अवस्था है सूक्ष्म शरीर, मतलब ये कारण अवस्था उसी को यहाँ कहा गया, किंतु कहा गया तो शरीर को ही कहा गया, अर्थात स्थूल शरीर का कारण अवस्था इस प्रकार की कहा जाएगा। अच्छा टीका में अत्र अव्यक्त पदम विषय, ये करीब षष्ठ सप्तम पंक्ति में होगा आप लोगों का टीका में, अत्र अव्यक्त पदम विषय अनुमानिकम दिया ना, अनुमानिकम इति प्रतीक उसका दो पंक्ति ऊपर में होगा, अत्र अव्यक्त पदम विषय यहाँ अव्यक्त पद को लेकर के विचार किया जाएगा। ये जो प्रथम पाद था स्पष्ट ब्रह्मलिंग का, द्वितीय पाद था अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के किंतु प्रायश उपासना, तृतीय पाद था अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का प्रायश ज्ञेय ब्रह्म पर, चतुर्थ पाद में अव्यक्त अजा, इस प्रकार के एक एक शब्द को लेकर के ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है इसका निर्णय सब होगा। तो अभी कहते हैं अव्यक्त शब्द विषय तत् किम प्रधान परम पूर्वोक्त शरीर परम वेति श्रुति स्मृति प्रकरणाभ्याम संशय, प्रधान बोल करके सांख्य स्मृति कहेगा और पूर्वोक्त शरीर ऊपर मंत्र में जो शरीर है उसी को ही कहता है, ऐसे प्रकरण अर्थात वेदांत प्रकरण वेदांत का अगर विचार करेंगे वो शरीर को ही लेना है ऐसे संशय होने से, तो पूर्वम अप्रसिद्धम ब्रह्म अप्रसिद्ध ब्रह्म परत्वम यथा षष्ठाध्याय से दर्शितम यो यम विज्ञानमय प्राणेशु, पूर्व अधिकरण था वहां निर्णय करके कहा गया है कि क्योंकि आप वहां विज्ञानमय शब्द से जीव को नहीं लिए, क्या कह दिया कहते हैं जीव तो प्रसिद्ध है, श्रुति क्यों प्रसिद्ध चीज को कहेगा, इसलिए अप्रसिद्ध ब्रह्म को ही विज्ञानमय शब्द से लेना है। तो पूर्वम पूर्वम अर्थात पूर्व अधिकरण में अप्रसिद्ध ब्रह्म परत्वम षष्ठाध्याय से, षष्ठाध्याय अर्थात बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय उसको दर्शितम दिखाया था, पूर्व पक्ष अभी कह रहा है अप्रसिद्ध चीज को ही कहा गया था, तद्वत अव्यक्त पदम अप्रसिद्धम प्रधान परम, तो इसलिए यहाँ भी अव्यक्त पद शरीर जो है वो कोई अप्रसिद्ध है, हाँ तो अव्यक्त पद प्रसिद्ध शरीर को क्यों कहेगा, तो पूर्व के साथ संगति दिखाता है। तो अप्रसिद्ध प्रधान परम इति, प्रधान अप्रसिद्ध है अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इति पूर्व पक्षी है। भाष्य में अनुमानिकम अपि अर्थात अनुमान निरूपितम अपि, अनुमान निरूपितम अपि, अपि कहने से टीका में कहते हैं अपि शब्दात ब्रह्म अंगीकारेण अयम अशब्दत्वाक्षेप इति सूचयते। अपि शब्द कह करके ब्रह्म को स्वीकार किया जाता है, ब्रह्म को स्वीकार किया अर्थात जगत कारण ब्रह्म है कह करके ये जो प्रधान है अयम अशब्दत्व आक्षेप अर्थात ये अशब्द है इसी प्रकार के आक्षेप करते हैं। प्रधान अशब्द मतलब ये यहाँ उसमें सूचित किया जाता है प्रधान अशब्द क्योंकि ब्रह्म ही कारण। तथा च ब्रह्म प्रधानयोर विकल्पेन कारणत्वात्, वेदांत मत में ब्रह्म कारण, सांख्य मत में प्रधान कारण, विकल्पेन कारणत्वात् ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वय इति नियम असिद्धि ही फलम। पूर्व पक्ष कहेगा जगत कारण ब्रह्म भी हो सकता है प्रधान हो सकता है, तो होने से ब्रह्मणि एव वेदांतानां समन्वय, तो वेदांत से ब्रह्म में समन्वय हो जाएंगे ऐसा क्यों, प्रधान में भी हो सकते हैं। इति नियम असिद्धि, ब्रह्म में वेदांत समन्वय ये जब समन्वय अध्याय में कहते हैं ये नियम असिद्धि, ऐसे फलम पूर्व पक्ष का। और सिद्धांते नियम सिद्धि, नियम अर्थात वेदांता नाम ब्रह्मणी समन्वय ये नियम सिद्ध होगा। पद विचारत्वात अधिकरणम अधिकरणानाम एतद पाद संगतिर बुद्धिया, ये चतुर्थ पाद हो गया पदों का विचार। अभी ये सब जो अधिकरण आएंगे पद का ही विचार करेंगे इसलिए पाद के साथ समन्वय हो जाएगा। और ब्रह्म में वेदांत का समन्वय ये तो पूरा समन्वय अध्याय के साथ भी संगति हो गया। अच्छा, भाष्य में अनुमानिकम अपि अर्थात अनुमान निरूपितम अपि प्रधानम एकेशम साखीनम शब्दवत उपलभ्यते। तो अनुमान से निरूपित होता है जो प्रधान एकेशम साखीनम, तो अर्थात कुछ साखियों का, साखी अर्थात शाखा वाले कठ शाखा वालों का शब्दबद्ध अर्थात प्रधान के लिए भी शब्द है तो ये उपलब्ध होता है। आप अशब्द कह दिए तो ऐसा नहीं है, शब्दबद्ध, शब्दबद्ध अर्थात ये बद जो है मतुप है, प्रधानम शब्दबद्ध अर्थात शब्द वाला, शब्द वाला तो भेद प्रतिपाद्य ये हो शब्द जैसा मतलब बती नहीं है मतुप, शब्दबद्ध उपलब्ध अर्थात प्रधान भी शब्द वाला है। इक्षतेर ना शब्द में आप कह देते वो ठीक नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है एकेशम साखीनम काठके ही पठ्यते महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर इति, वहां महत से परम अव्यक्तम, अव्यक्त से पुरुष, वहां अव्यक्त कहा गया ये अव्यक्त प्रधान है। तत्र येव यन नामानो यत क्रमाश्च महद अव्यक्त पुरुषाः स्मृति प्रसिद्धास् तएव इह प्रत्यभिज्ञायते। तत्र तत्र अर्थात सांख्य श्रुति यन नामानो यत क्रमाश्च, सांख्य श्रुति में जो जो नाम वाले जो जो क्रम कौन कौन है कहते महत अव्यक्त पुरुषाः स्मृति प्रसिद्धा, सांख्य श्रुति प्रसिद्धा ते एव वही तीन एव इह, इह अर्थात कठोपनिषद में प्रत्यभिज्ञायन्ते, प्रत्यभिज्ञा किया जाता है। तत्र अव्यक्तमिति स्मृति प्रसिद्ध, जो अव्यक्त है वो स्मृति प्रसिद्ध है, स्मृति प्रसिद्ध अव्यक्त प्रधान, अव्यक्त अर्थात सांख्य कहता है प्रधान, ये सांख्य स्मृति में प्रधान है। और आप वेदांती कहेंगे तो हम आपका स्मृति को नहीं मानते हैं, तो आप कह देंगे कि प्रधान अव्यक्त है ये क्यों होगा, तो अभी उसके लिए कहता है सांख्य शब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तमिति व्युत्पत्ते संभवा, व्युत्पत्ति संभवा, तो उसमें तो कोई रूप रस इत्यादि नहीं है, शब्द इत्यादि नहीं है, तो शब्दादि अर्थात शब्द वाला नहीं है, मतलब ये जो श्रुति शब्द वो वाला नहीं है, जैसे कहते हैं कि ये चिड़िया शब्द करती है तो हम उसको जान लेते हैं ये चिड़िया यहाँ है बोल करके, इसी प्रकार के शब्द रूप रस गंध इत्यादि से पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं शब्द आदि हीनत्व, अच्छा तो इसलिए न व्यक्तम अव्यक्तम ये व्युत्पत्ति हो जाएगा। और स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम अभिधीयते, इसलिए अव्यक्त शब्द से स्मृति प्रसिद्ध प्रधान कहा जाता है। तस्य शब्द बत्वात, और वो कठोपनिषद में अव्यक्त शब्द से कहा गया, कहा जाने से अशब्दत्व अनुपपन्नम। आप जो इक्षतेर न अशब्द इक्षतेर न शब्दम कह दिए थे वो बात ठीक नहीं है। टीका में स्मार्त क्रम रूढ़िभ्याम अव्यक्त शब्द प्रधान पर शब्द स्पर्शादि शून्यत्वेन योग संभवाच्च। तीन हेतु देता है पूर्व पक्ष। स्मार्त क्रम, सांख्य स्मृति में कर्म क्रम है, महतत्व अव्यक्त पुरुष और रूढ़ी अव्यक्त शब्द न व्यक्त इति अव्यक्त प्रधान व्यक्त नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और शब्द स्पर्शादि शून्यत्वेन योग संभवात, न व्यक्त अव्यक्त शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि कोई उसका लिंग नहीं है, नहीं होने से तो इसको भाष्य में कह दिया शब्दादि हीनत्वात। हम लोग पंक्ति देख लिए तो शब्दादि हीनत्वात से न व्यक्तम अव्यक्तम इति विपत्ति संभव। टीका में सिद्धांत कहता है प्रधानस्य वैदिक शब्द वाच्यत्वे का क्षेत्र, अगर आप इतना कहते हैं कठोपनिषद में अव्यक्त शब्द से प्रधान को कहा गया था, ठीक है कहा जाए, हमारा क्या हानि हुआ। सिद्धांत कहता है प्रधानस्य वैदिक शब्द वाच्यत्वे का क्षति अस्माकम, हमारा क्या हानि हुआ, कहा जाने दीजिए। तो पूर्व पक्ष इसलिए सांख्य कहता है भाष्य में तदेव च जगत कारणम श्रुति स्मृति भ्याम प्रसिद्धिभ्य इति चेत, अगर प्रधान जो प्रधान आप कहते हैं हो श्रुति सिद्ध हो तो वही जगत का कारण है, क्यों श्रुति स्मृति न्याय से प्रसिद्ध है इति चेत। यहाँ तक सांख्य ग्रंथ हो गया। टीका में जो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध सांख्य कहा उसके लिए कहते हैं, सांख्य लोग अपना प्रमाण देते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहु ही प्रजा सृजमानम स्वरूपा अजो ही एको जुषमाणो नुसेते जहत्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्य, ये सांख्य श्रुति है। तो ये श्रुति हो गया, इसमें अजाम एकाम तो उसका जन्म नहीं होता है किंतु लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित शुक्ल कृष्णा लोहित रजगुण शुक्ल सतगुण कृष्ण तम गुण तीन गुण, तो बहु ही प्रजा सृजमाना बहुत प्रजा उत्पन्न करने वाले और प्रजा सब स्वरूपा जैसे प्रकृति का रूप है त्रिगुणात्मिका ऐसे उस त्रिगुणात्मिका इति श्रुति। और आगे स्मृति कहते हैं हेतु प्रकृति रुच्यते त्रयोदश अध्याय में कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, त्रयोदश अध्याय का ये कुछ 25-26 के आसपास आएगा। तो हेतु प्रकृति रुच्यते ये स्मृति में है, कार्यकरण कर्तृत्व ऐसा उसका आरंभ है। और आगे न्याय कहते हैं यद अल्पम तद जड़ प्रकृतिकम, अल्पम परिचिन्नम जो भी परिचिन्न पदार्थ होगा वो जड़ होगा चेतन होगा, जो जड़ होगा उसका प्रकृति भी जड़ होगा, इसलिए न्याय भी सांख्य कहता है यद अल्पम परिचिन्नम जड़म वो जड़ प्रकृति का, इसलिए प्रधान ही जगत कारण क्योंकि जगत जड़ है तो प्रधान ही जगत कारण होगा। ततो उसे क्या हो गया कहते हैं ब्रह्मैव कारणमिति मत क्षतिर इति भाव, तो ब्रह्म कारणवाद आप जो कहते हैं आपका मत इसका क्षति हो गया, तो आप पूछते थे कि का क्षति तो यही क्षति हो जाएगी। सूत्रे नयर्थम वदन सिद्धांत यति, तो ये अनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत आगे उत्तर दिया न, अभी न का अर्थ कह करके सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। नहीं तो देवम, तो ये ऐसा नहीं है, ये नहीं तो देवम क्या अर्थ है टीका में प्रधानम वैदिकम न इति अत्र तात्पर्य अभावम हेतु मह, प्रधानम वैदिकम न प्रधान वैदिक नहीं है, वेद में इसका प्रतिपादन नहीं हुआ है, क्यों कहते हैं इति अत्र तात्पर्य अभाव यही हेतु है, प्रधान में कोई तात्पर्य ही नहीं है इसलिए उसका कथन होता ही नहीं। हेतु मह भाष्य में नहीं एतद काठकम वाक्यम स्मृति प्रसिद्धियोर महद अव्यक्त तयोर अस्तित्व परत्वम। ये जो काठक वाक्य आप उदाहरण दिए, ये सांख्य स्मृति में जो प्रसिद्ध है महद और अव्यक्त, उसका अस्तित्व पर प्रतिपादन नहीं करता है। सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन ये श्रुति नहीं करती है। तो क्या नहीं करते हैं, क्यों? तो टीका में इसके लिए कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है, ननु प्रधानस्य अत्र प्रत्यभिज्ञान, अव्यक्त शब्द से प्रधान का प्रत्यभिज्ञा होती है। क्यों? अव्यक्त का दोनों पार्श्व में महत और पुरुष है, यही तो सांख्य में है। तो अर्थात महत प्रधान आगे पुरुष, यही है महत अव्यक्त पुरुष, क्रम से सिद्ध होता है। तो ननु प्रधान से अत्र प्रत्यभिज्ञानात् वैदिकत्वम् इति सिद्धांत कहता है कि उत्तर देता है भाष्य में, नहीं अत्र यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रत्यभिज्ञायते। प्रधान का प्रत्यभिज्ञा अगर आप कहेंगे तो यादृशम स्मृति प्रसिद्धम, आप लोगों का स्मृति में जो प्रधान प्रसिद्ध है वो ब्रह्म में अध्यस्त है ना स्वतंत्र है? सांख्य का जो प्रधान है स्वतंत्र है, तो कहते हैं वो तो स्वतंत्र कारणम, और वो त्रिगुणम, तो त्रिगुणम प्रधानम, वो तादृश यहाँ अव्यक्त शब्द से न प्रतिभिज्ञायते, उसका प्रतिभिज्ञा नहीं होती है। यहाँ तो खाली शब्द मात्रम ही अत्र अव्यक्तम इति प्रतिभिज्ञायते, यहाँ खाली अव्यक्त एक शब्द ऐसा पता चलता है, ये वो त्रिगुणात्मिका है स्वतंत्र है, ऐसा सब कहाँ आपको पता चलता है कि आप प्रधान को ले लेंगे? सिद्धांत कहता है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि खाली शब्द का प्रतिभिज्ञा होती है, शब्द का जो क्रम है उसी क्रम से हमारा स्मृति, हमारा स्मृति जो है सांख्य स्मृति, उसमें वही क्रम है। तो शब्द का क्रम से आने से वहां भी जो द्वितीय स्थान पर है उसी को ही ग्रहण करेगा, ये बाकी चीज सब उसका स्वातंत्र्यम और उसका त्रिगुणात्मकत्व ये सब पता चलना क्या जरूरत है, क्रम से निश्चय हो जाएगा। ठीक है, ननु शब्द प्रत्यभिज्ञायाम अर्थोपि प्रत्यभिज्ञायते इति आशंक्य। शब्द का प्रत्यभिज्ञा होती है अव्यक्त शब्द का, तो अर्थ भी प्रधान आ जाएगा क्योंकि क्रम समान है, ऐसा आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि यौगिकात शब्दात असति नियामके न अर्थ विशेषधि। यहाँ अव्यक्त को रूढ़ी अर्थ नहीं लेना है, यौगिक अर्थ लेना है। यौगिक अर्थ लेने से उसका यही अर्थ होगा ऐसा निश्चय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यौगिक अर्थ ये नाना हो जा सकता है। असति नियामक, अगर कोई नियामक नहीं है तो न अर्थ विशेष धी, जहां यौगिक अर्थ निकालेंगे प्रकृति प्रत्यय का निर्णय करके, वो अन्य अन्य किसी अर्थ को भी कह दे सकता है, प्रत्यय का अलग अलग अर्थ हो सकता है, प्रकृति का धातु का अलग अलग अर्थ हो जा सकता है, इसलिए एक ही अर्थ को रूढ़ी एक ही अर्थ को कहेगा, योगिक अर्थ एक को कहेगा ऐसा निश्चय नहीं है। भाष्य में सच शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तम इति योगिकत्वात्, वो जो शब्द है अव्यक्त वो तो यौगिक है, कैसे न व्यक्तम अव्यक्तम इति योगिकत्वात्, अन्यस्मिन् अपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्यत्वे च प्रयुज्यते। अन्य जो अर्थ होते हैं जो सूक्ष्म होता है सुदुर्लक्ष्य होता है, मतलब जिसका लक्ष्य करवाना कठिन होता है, उसमें भी अव्यक्त शब्द प्रयोग होता है, खाली प्रधान नहीं है, बहुत चीज को अव्यक्त कह दिया जाता है जो सूक्ष्म है दुर्लक्ष्य है। और न चम कश्चित रूढ़, ये अव्यक्त शब्द किसी में रूढ़ नहीं है कि प्रधान को कह देगा, रूढ़ होता तो एक अर्थ तो प्रधान कह दे सकते हैं, योगी कहे तो नाना अर्थ को कह सकता है, तो इसलिए आपका बात अर्थात प्रधान को लेना है वो ठीक नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।